Bu kitabın indirilmesi aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah tarafındandır. Şüphesiz ki biz sana bu kitabı hak ile indirdik. Öyleyse sen de dinde ona karşı ihlaslı, samimi bir kimse olarak Allah'a kulluk et. Dikkat edin, halis, gerçek din ancak Allah'ındır. Ondan başkasını kendisine dostlar edinenler ise biz onlara sadece bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah ihtilafa düşmekte oldukları şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Doğrusu Allah yalancı ve azılı kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi. O bundan pek münezzehtir. O vahid, bir olan, kahhar, her şeyden en üstün olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ile yerli yerinde yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine sarar. Gündüzü de gecenin üzerine sarar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte, kıyamete kadar akıp gider. Dikkat edin, o aziz, kudreti daima üstün olandır. Gaffar, çok bağışlayandır. O, sizi tek bir nefisten, Adem'den yarattı. Sonra eşini, Havva'yı ondan kıldı. Ve sizin için sağmal hayvanlardan erkek ve dişi 8 eş nimet olarak indirdi. Sizi de annelerinizin karnında 3 katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Mülk umumen O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Yok eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Bir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Çünkü o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman o samimane yönelen bir kimse olarak Rabbisine dua eder. Sonra Allah kendi tarafından ona bir nimet verdiğinde daha önce ona dua etmekte olduğunu unutur da insanları onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşar. De ki, küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen cehennem ehlindensin. Yoksa gece saatlerinde secde eden ve ayakta duran samimi bir mümin olarak ibadet eden, ahiret azabından sakınan ve Rabbisinin rahmetini uman o kimse, kafir olan kimse gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak selim akıl sahipleri ibret alır. Tarafından kullarıma de ki, Rabbiniz buyuruyor ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenlere ahirette de iyilik, cennet vardır. Çünkü Allah'ın arzı geniştir. O gün ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. De ki, şüphesiz ki ben dinde ona karşı samimi bir kimse olarak Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Ve tebliğ ettiğim her şeye teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, doğrusu ben Rabbime isyan edersem dehşeti pek büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimde ona karşı ihlaslı, samimi bir kimse olarak ibadet ederim. Artık siz ondan başka neye isterseniz tapın. De ki, asıl hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin, işte o apaçık hüsran budur. Onlar için üstlerinden ateşten tabakalar, altlarından da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, öyleyse benden sakının. Tağuttan, Allah'ın yerine tutulan şeylerden, onlara kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince, onlar için büyük bir müjde vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar ki sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. Ve işte onlar gerçek akıl sahiplerinin ta kendileridir. O halde üzerine azap sözü hak olmuş kimseyi ve bu sebeple o ateşte bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinden sakınanlara gelince, onlar için köşkler, onların da üstlerinde bina edilmiş daha yüksek köşkler vardır ki altlarından ırmaklar akar. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Şüphesiz ki Allah gökten bir su indirdi de onu yerdeki kaynaklara koydu. Sonra onunla renkleri muhtelif ekinler çıkarıyor. Sonra kurur da onu sararmış görürsün. Sonra da onu bir çöp yapıyor. Şüphe yok ki bunda akıl sahipleri için gerçekten bir nasihat vardır. O halde Allah'ın kalbini İslam'a açıp da Rabbisinden bir nur, bir hidayet üzere olan o kimse, küfründeki inadından dolayı kalbi mühürlenen kimse gibi midir? Öyleyse Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın hidayetidir. Onunla hikmetine binaen kendi lütfundan dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi de kendi isyanındaki ısrarı yüzünden dalalete atarsa artık onu hidayete erdirecek olan yoktur. O halde kıyamet günü yüzü ile azabın kötüsünden, onun şiddetinden korunmaya çalışan kimse azaptan emin olan kimse gibi midir? Ve zalimlere tadın kazanmakta olduklarınızın vebali denilir. Onlardan öncekiler peygamberlerini yalanladı da hatırlarına gelmeyen bir yerden azap kendilerine geliverdi. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Elbette ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misalden getirdik. Umulur ki ibret alırlar. Hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Umulur ki sakınırlar. Allah saltanatında hiçbir ortağı olmadığına dair üzerinde hak sahibi olduklarından birbirleriyle çekişip duran ortaklar bulunan bir adam, bir köle ile sadece bir kişiye ait olan bir adamı, bir köleyi misal getirdi. Bu ikisi misalce bir olurlar mı? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Muhammed, şüphesiz sen de ölecek olan bir kimsesin. Onlar da ölecek olan kimselerdir. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. Artık Allah hakkında yalan söyleyenden ve kendisine geldiği zaman doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlere cehennemde bir yer mi yoktur? Doğruyu getirene, peygambere ve onu tasdik edene gelince, işte onlar gerçekten takva sahipleridir. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik edenlerin mükafatı budur. Ta ki Allah onların yaptıklarının en kötüsünü dahi örtsün ve onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının daha güzeliyle fazlasıyla ihsan etsin. Allah kuluna kafi değil midir? Bir de seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Halbuki Allah kimi isyanındaki inadından dolayı dalalete atarsa artık onu hidayete erdirecek hiçbir kimse yoktur. Allah kimi de hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirirse onu da dalalete düşürecek hiçbir kimse yoktur. Allah aziz, kudreti daima üstün gelen intikam sahibi değil midir? Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki Söyleyin bana, Allah'tan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız, eğer Allah bana bir zarar vermek istese, onlar onun vereceği zararı giderebilecek olan şeyler midir? Yahut beni bir rahmete mazhar etmek istese, onlar onun rahmetini tutabilecek olan şeyler midir? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül eder. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de onu yapan bir kimseyim. Kendisini rezil edecek bir azabın kime geleceğini ve devamlı bir azabın kimin üzerine indirileceğini artık ileride bileceksiniz.